Huu ni upande wa Makureshi. Angalieni jeshi kubwa hili la watu 1000, ngamia 700, farasi 100. Na si hivyo tu, walizoa na mali zao zote na wake zao wote, beba na watoto pia. Wanamuuliza sasa, hii sababu yake inasema ndio. Ukiona mtoto wako hapo, mke wako hapo, huwezi kupigana kinyonge. Utapigana mpaka damu ya mwisho. Kwa sababu unajua nikipigana kinyonge mke na mtoto wote watakwenda. Mali zangu ambazo ndio dunia ninayoiangalia mimi, hawana akhira wao. Mtaji wote uko hapo. Kwa hiyo pigana mpaka ufe. Yaani kisasi cha hali ya juu. Na vyote vilishia pale. Upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lamma alima bi khuruji Quraysh jamaa man ma'ahu min as-sahaba fastashara. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona sasa si tena kuchukua msafara, ni watu wametoka kivita. Makureishi wametoka kwa idadi yao na idadi ya safarasi zao na ngamia wao na silaha zao na yale ambayo waliyabeba, tena wale wakubwa wote walitoka. Mbo vita ndogo ndogo huwa hawaendi, wanatuma watoto na vijana, na wao wakatoka kwenda kuwatia nguvu. Wazee wote walitoka, wazee wao kwenda kuwatia nguvu vijana, wala tukua wanapigana. Mtume alipojua hilo, chama manahu mina sahaba fastashara, akusanya katika aliokuwa nao katika masahaba, akawataka ushauri. Waqala, akasema, inna Allah kad waadani ihda taifatain imma alhira au aljesh. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala, wakati nakutoeni na kuambieni habari za Badr, aliniahidi moja ya makundi mawili ambayo nitakutana. Hema kundi la kwanza jepesi tu, ambalo ni kundi la msafara na watu wenye mali, na kundi la pili ni jeshi. Sasa shughuli ndio hiyo, shafika. Linalokuja ni nini? Ni jeshi la watu 1000. Si tuko idadi yetu hii ya watu wachache, tuelewane, yani haifiki hata theluthi ya kundi linalokuja kutoka huko Makka. Hapo hapo fakama al-Miqdad ibn al-Aswad, bwana mmoja sahaba huyu anaitwa al-Miqdad ibn al-Aswad, akasimama wakana min al-Muhajirin. Na hili neno vya katika vitabu vya tarehe wanasema wanachoni kwamba kila tukio kadogo katika vita vya Badri, wazi anatajwa mtu ukoo wake, anatajwa mtu nasaba yake, na anatajwa mtu nisba yake. Hii nataka kuonyesha namna gani watu hawa walikuwa wanashindana katika ubora. Pamoja wote ni watu wa khair. Wa kulla wa'ada Allahu al-husna. Wazi? Hoja wote ni watu wa khair, lakini namna gani alivyosimama mtu na mtu yule alikuwa ni watu gani? Wale watu wanachukua ubora katika jambo lile. Al-Miqdad ibn al-Aswad ndio wa mwanzo kusimama. Sikiliza tu Mtume kama vile anaashiria kutaka kuwa na mashaka ya watu wake wana uwezo wa kuwa na moyo wa kusimama vizuri mbele ya kundi kubwa kama lile. Akala akasema Miqdad, ya Rasulullah, imdi lima amaraka Allahu azza wa jalla, fa wallahi la naqulu kama qalat banu Israila li Musa. Anamuondoa shaka Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu tayari walikwisha tangulia watu waliokuwa wamekaa mkono kwa mkono, wamekimizwa vita zote pamoja na nani? Na Musa alayhi salatu wassalam. Lakini ilipofikia sasa wanatakiwa waende wakapigane vita ya mwisho, waambia idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Shughuli ya mambo ya kupigana, kuchanwa, kutolewa damu, kutolewa ngeo, kichwa kimekatika, mara mkono unakuwa kilema, mguu umekuwa kilema, nenda wewe na Mola wako nao tuambia kwamba tunataka tumwabudu. Sisi tutamwabudu, lakini kule kupigana tupigana wewe na Mola wako. Sisi tumekaa hapa tutakusubiri tuletee hiyo dini. Miqdad akalielewa lile jambo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana kwamba Mtume ana hofu au anawahofia wale. Yeye Mtume hana hofu, lakini anawahofia watu wake. Hivi wana uwezo hawa wa kudhibiti? Akamwambia, mjumbe wa Allah, endelea na jambo lako. Endelea na jambo lako, usirudi nyuma. Wallahi tunakuapa, tunamwapa Allah subhanahu wa ta'ala, sisi hatutosema kama walivyosema Bani Israili kumwambia Musa, idhhabu anta wa rabbuka faqatila, nenda wewe na Mola wako piganeni, inna hahuna qaidun, hakika sisi tuko hapa tumekaa. Sisi tuseme hivi. Walakin nukatil an yaminika wa shimalika, sisi tutapigana kuliani kwako na kushotoni kwako. Wa min baini yadayka wa min khalfik, mbeleni na nyumani. Tutasimama mbele yako tukipigana, tukiona adui anakuja nyuma tukuja nyuma. Tutapigana. Wazi? Haya maneno ya nani? Ya bwana mmoja katika Muhajiri. Bwana mmoja katika Ansar naye akaona tubaki nyuma. Mbona tena watu Muhajiri wametuwahi? Kama Sa'd bin Mu'adh al-Ansari Sayyid Aus, Sayyid al-Aus. Sa'd bin Mu'adh naye akasimama, kiongozi wa kabila la Aus katika maansar. Akala akasema, ya Rasulullah, la'allaka takhsha an takuna al-ansaru tara haqqan 'alayha alla tansuraka illa fi diyarihim, wa inni aqulu 'anil ansar wa ujibu 'anhum fadhu an haythu shi'ta wasil habla man shi'ta waqta habla man shi'ta wa khudh min amwalina ma shi'ta wa atina minha ma shi'ta wa ma akhadhta minna kana ahabba ilayna mimma tarakta wa ma amarta fihi min amrin fa amruna fihi taba'un li amrik fa wallahi la insirta bina hatta tablugha al birka min ghamadana la nasiranna ma'aka wa la in istaradta bina hadha al bahra فخطه لنخوضنه معك وما نكره أن تكون نلقى العدو بنا غدا إننا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر ما تقر به عينك فسر النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع لما سمع من كلام المهاجرين الأنصار رضي الله تعالى عنهم. سعد بن معاذ Al-Ansari Sayyidul Aus naye akasema maneno na akayakusanya maneno makubwa. Ataka kukusanya maneno ambayo yatakakuwa makubwa zaidi ya maneno ya nani? Ya Al-Miqdad bin Al-Aswad. Lakini lengo lake ni kutaka kuutakasa na kuuosha moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kipindi kile kigumu. Hawa watu si watu ambao wanaamini kabisa kwamba ukitoa msaada wa Allah wanaweza kushinda. Lakini kwa sababu Mtume anawataka waende wakasaidie jambo lile kwa ajili ya Allah, wakasema sisi tutafanya. Kasema maneno mengi sana, maneno lakini yale ni mazito sana, maneno ambayo yalikuja yakamfurahisha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kasema, ewe mjumbe wa Allah, inawezekana kana kwamba unahofia kuona kwamba maansari wao wanahisi au wanajihisi kwamba haki yao wao ni kukunusuru wewe katika nyumba yao hii ya Madina, basi ama kinyume na hapo hawatoweza. Lakini mimi nikiwa kiongozi nasema hivi niaba ya hao maansari, na ninawajibia hao maansari, nasema fadhan haythu shita, nenda chovyote utakavyo au nenda popote utakapo, wasil habla manshita, na unganisha kamba ya utakae ya mtakae, wama akhadhta minna kana habba ilaina mimma tarakta, na kile utakachokichukua kwetu sisi hicho ndicho tulichokuwa tunakipenda zaidi. Yani kile ambacho tunachotaka kukichukua kwetu sisi ndicho tulichokuwa tunakipenda zaidi kuliko hicho ambacho utakachokiacha. Wama amata fihi min amrina fa amruna fihi tabaun li amri, na kile utakachokiamrisha katika jambo letu, basi jambo letu hilo ndani yake linafuata hilo jambo ambalo utakalokuwa umeliamrisha wewe. Bimaana kitu chote unachokuwa unakiamrisha kwetu sisi, basi sisi tutakuwa tunafuata hicho ambacho unachokiamrisha, hatutofanya kinyume chake. Wallahi la insirta bina hatta tablugha albirka in ghamadana la nasiranna maak, tunamwapa Allah subhanahu wa ta'ala, lau kama utatuchukua sisi tupeleke eneo hili albirka bin ghamadana, eneo linaloitwa Birk katika eneo la Ramadan, basi tutatembea pamoja na wewe Mtume alayhi salatu wassalam. Wala in istaradta bina hadha albahra fakhudtahu lanakhudhannahu ma'ak, na lau kama utatuambia tuvuke hii bahari, wewe ukipita tuvuke nasi tutavuka pamoja na wewe. Wa ma nakrahu an taqula talqa aladuwa bina ghada, na wala wallahi sisi hatuchukii kuwa tutakutana na adui ambaye atakayekuja kupambana na sisi kesho, innana la sabrun inda alharb, hakika sisi ni wenye kusubiri wakati wa vita, sidqun inda alliqa, hakika sisi ni wakweli wakati wa mapambano, talqa aladu walalla Allah yurika minna ma taqarru bihi aynu, na Allah subhanahu wa ta'ala tuna hakika kwamba atakuonyesha kupitia sisi yale ambayo jicho lako litafurahi. Baada maneno haya, fasurra an-nabi sallallahu alaihi wasallam akafurahi lamma sami'a min kalami al-muhajirin au lamma sami'a min kalami muhajir al-ansar radhiyallahu anhum, alifurahishwa na yale ambayo aliyasikia katika maneno ya muhajirin na ansar radhiyallahu anhu juu yao. Waqala, akasema, siru wabshiru fa wallahi lakanni anzur ila masari al-qaum, kama mna moyo huo, msimamo wenu ni huo, nafsi zenu zimethibiti hivyo, basi na mimi hofu yangu iliyokuwa kweli imeondoka. Siru wa abshiru, nendeni na kupeni bishara. Laka anni, fa wallahi, na muapa Allah, laka anni anzur ila masari alqaw, kana kwamba mimi ninaona, ninatazama maeneo ambayo watu watakuwa wakipigwa mieleka, pigwa mieleka kina Abu Jahal, kina Utba na wengineo katika maeneo ya Badr. Yani Mtume salamu hapa bishara, huko mnakokwenda mnakwenda kushinda, huko mnakokwenda mnakwenda kwenye ushindi. Fasara an-nabiy sallallahu alaihi wasallama bijunudi ar-rahman hatta nazalu adna ma'in min miyahi Badr. Mtume sallama akaelekea Badri akiwa na jeshi la Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka wakaenda kushuka, wakaporomoka kule chini kabisa katika maji ya Badr, katika maji ya Badr, ambao wakayaacha maji huko juu, wakashuka mpaka chini. Faqala lahu al-Habbab, al-Hubab ibn al-Munzir ibn Amr ibn al-Jumuh, ya Rasulullah ra'aita hadha al-manzila أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر. Nasema huku mwisho umekuja kukaa, mto umewacha huko. Je, kitu hiki ni kitu ambacho Allah amekwambia uje? Ni wahi? Hatuna aturuhusi kutoa rai, kubadilisha au namna gani? Yaani tutagulia au tuchelewe? Am huwa ra'y al-harb al-makida, au ni rai na vita ni udanganyifu? Faqala Nabii sallallahu alayhi wasallam bal huwa الرأي الحرب والمكيدة. تسلم اسمه هي رأيانا حرب نفيتة نودعنا نفكت كفيتة. فقال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزلين. أكان بيمتو من صلى الله عليه وسلم. إكوا نرأيتنا الحرب والمكيدة بس هي سهم صحيح. فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماء من القوم فنزله فنغور ما وراءه من القلب ثم نبني عليه حوضا فنملأه فنشرب ولا يشربون. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي ونهض. كذا هيجي ني قصة ضعيفة، يعني قصة نزولهم أدنى ماء من مياه بدر، وإشارة الحباب بن المنذر، وإشارة الحباب، ني قصة ضعيفة جدا سندا وماذا ومتنا balibadilisha akamwambia tutoke hapa tuende sehemu fulani ili tutaenda kuharibu, hata kama tukiondoka sisi baada ya kuwa tayari tutakuwa tumemiliki yale maji, tunaweza tukayaharibu na wakashindwa kuyatumia, na hata kama pia watakuwa wanataka kunywa maji watashindwa kunywa, kwa sababu tayari sisi kwetu maji yale yatakuwa ni yako nyuma yetu. Wadhe, tukiweza tukitaka tunapishana kwenda kunywa, na tukitaka tunayaharibu ili wasiweze kuyatumia. Hakul hal qissa dha'ifa, lakini kisa hichi kimeelezewa sana vitabu vya tarehe, na ulama yatasamahuna fi at-tarehe min haythu al-isnad, min haythu as-sanad, wanasamehe katika baadhi ya sanadi zilizokuja katika vitabu vya tarehe, sababu vitabu vya tarehe ni maneno mengi, hawezi kudhibiti kila kitu. Ala kulli hal, fanazala bil udwati الدنيا مما يلي المدينة وقريش بالعدوة القصوى مما يلي مكة. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaelekea Badr, sehemu ambayo aliyoshuka ilikuwa ni sehemu ya karibu na Madina, yani kama vile Madina ni huku sokoni, Maka ni huku vamia. Kwa mtume anatoka huku sokoni akashuka pakani mwa masoko, na hapa ambao ndio Badr, na hawa anatoka Maka na hawa akashuka mpakani mwa hapa na vamia, kisha yakawa ni makundi mawili yakiangaliana, kundi la watu 1,000 na kundi la watu 300. Kundi la watu 1,000 na kundi la watu 300. Kinachofuata hapo nini? Kinachofuata hapo ni mapambano. Umeelewana eh? Waanzala Allahu tilka al-lailata matara. Askari namba moja au jeshi namba moja. Tumeelewa? Allah siku hiyo akaleta mvua. Upande wa wale majamaa utelezi. Upande wa kwetu utelezi. Unajua mvua ina vitu vingi. Yaani mvua inaweza katoa ule udongo wote wa juu kabaki changarawe, watu wakatembea vizuri. Alafu inaweza ikaleta utope. Watu wakawa wanateleza. Mvua hiyo. Sasa huku kaacha tope, huku maji yakapita yakaacha ardhi ngumu. Ikawa watu wa huko wananufaika na ile mvua, watu wa huko wameteswa na ile mvua. Wanzala Allahu tilka al-lailata matran kana ala al-mushrikina wabilan shadidan wa wahlan zalaqan yamna'uhum min at-taqaddum. Ikawa ni balaa kubwa, shida, utelezi, hawana uwezo wa kutoka walipo kuelekea mbele. Umevaa viatu naanguka, ukivua viatu ndo kabisa. Kwa wale wenye kujua utelezi, habari hii wanaifahamu. Ngoja nivue viatu hapa ndio vinanitelezesha. Ndio kabisa, hii miguu na viatu na sehemu ya utelezi ni zaidi ya viatu. Zikawa viatu vikawa vina uwezo wa kushika. Wa kana ala almuslimina tallan taharahum wa ta'alahum al-ardha wa shadda ar-rabala wa mahada al-manzila wa thabbata al-aqdam. Na kwa Uislamu kulikuwa na mwinuko ambao si mlima. Ule mwinuko ulisababisha mvua ile kusafisha ardhi. Maji yalipokuja yakakutana na ule mwinuko yakashuka yakasafisha ile ardhi, kukabaki na changarawe, kukawa wao miguu yao inathibiti katika ardhi. Tayari Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha leta nusra upande wa Islam. Mahada al-manzil, ile sehemu yao ikawa imethibiti. Thabbat al-aqdam, na nyayo zao zikawa zimethibiti hazitelezi. Tayari maandalizi ya vita yameanza. Wabana al-muslimuna li rasulillah sallallahu alayhi wasallam arishan ala tallin murtafi'in ala maidani al-harb. Tume waislamu wakawa wamemjengea mtume sallallahu alayhi wasallam nyumba yake ya kupumzikia juu ya eneo kubwa, eneo la mwinuko la maidani al-harb, juu ya ule mlima wa vita. Yani chini hapa ndio kuna eneo la mapambano, kwa juu yake kukaa kuna nyumba ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Thumma nazala mtume sallam akakaa huko. Thumma nazala min al-arish fasawwa sufufa ashabi. Mtume sallam akashuka kutoka kwenye hema lake, kambi yake, akaanza kupanga safu za masahaba wake wapambanaji. Hawa wa mishale, hawa wa mikuki, hawa wa hivi, hawa wa vile. Fulani na fulani, fulani na fulani, fulani mtakaa mbele, fulani na fulani, fulani mtafuata, fulani na fulani, fulani mtafuata, na kiongozi atakuwa ni fulani, kiongozi atakuwa ni fulani, fulani na fulani. Kwa sababu vita vile vilianza na nini? Mubaraza. Zamani kulikuwa kuna vita za mubaraza, fulani na fulani watapigana mkono kwa mkono, atakayeshinda ndio huyo huyo, hakuna atakayeingilia. Fulani tupigana kwa mkono, na makuraishi wakawa wanawataka makuraishi wenzao, nataka huyo mtoto wa ami yangu, nataka yule huyo mtoto wa ibn ammi, nataka huyo ndio atakayepambana naye. Ala kulli hal, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaenda katika mawdhi' al-ma'raka, sehemu ya vita. Wajala yushiru biyadihi ila masari al-kuffar, kama amir jeshi mkuu Mtume alayhi salatu wasalam, asa hapa atakufa fulani, hapa atakupa fulani, hapa atafia fulani, sehemu ambazo atakufia wale makafiri. Mtume alayhi salatu wasalam, wa mahallati katilihi, na sehemu ambazo atakauliwa. Yakulu hadha masra'u fulani inshaallah, hapa atafia fulani, atapigwa mweleka fulani, atafia hapa. Wa hadha masra'u fulani fama jawaza ahadu minhum mawdhi'a isharati. Mtume katika sehemu alizoashiria hakuna hata mmoja ambaye alievuka sehemu alipoashiria mtume, alifia pale. Thumma nazara sallallahu alayhi wasallam ila ashabihi wa ila quraishi. Mtume sallama kama amiri akawa anawaangalia masahaba zake kwa uchache wao, kisha anawaangalia Makuraish na wingi wao. Faqala sallama akasema, akamwomba Allah, Allahumma, ewe Allah, hadhihi Quraish, hawa Makuraish, jaat bifakhriha, wamekuja kwa ufahari wao, wa khuyalaiha, na kiburi chao, wa khailiha, na farasi zao, tuhaduka, wamekuja kupiga wewe vita, watukadhibu rasulaka, na kumkadhibisha mtume wako. Allahumma, ewe mola wangu, nasraka alladhi awadani, na kuomba nusra yako ambayo wewe umeni ahidi kama utaninusuru. Allahumma anjizli ma waati, ewe mola wangu, nakuomba unitekelezee yale ambayo ulioniahidi. Allahumma inni anshuduka ahdaka wa waadaka, ewe mola wangu, nakuomba kama mimi nakuomba koteza maombi yangu ahadi yako na waadi wako, yani ahadi yako ahadi ya kheri, na waadi wako waadi wa adhabu dhidi ya wale Makureishi, ahadi ya nusra na ahadi ya waadi wa kuwaadhibu wale na kuwaua na kuwashinda. Allahumma inshita lam tufa, ewe Allah mola wangu, ikiwa utataka tufe hutoabudiwa. Allahumma intahlika hadhihi la isabatu lyawma la tu'ba, ewe Allah, ikiwa hili kundi dogo likiangamia leo hii, ikiwa utaliangamiza hautoabudiwa. Baada ya hapo, wastansara almuslimuna rabbahu, waislamu hawakubaki nyuma. Jamani, wakati huo ni wakati gani? Mwezi wa Ramadhani, watu wamefunga, waislamu wakaanza kumwomba mola wao nusra, istaghathuhu, wakamwomba mola wao msaada, fastajaba lahum, Allah subhanahu wa ta'ala akawaitikia. Ramadhani, mtu akimwomba mola wake hata kisichowezekana katika akili yake atakipata. Katika siku ile hakuna mtu aliyekuwa anaamini anaweza kuwashinda Makuraish kama si kwa nusra ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wao wakaamini kwamba wakimuomba mola wao atawanusuru, na kweli Allah subhanahu wa ta'ala akawanusuru. Idh yuhi rabbuka ila almalaika, baada ya dua Allah anasema, kumbuka ewe Muhammad, alipo Allah subhanahu wa ta'ala alipoteremsha wahai wake ila almalaika, kwa malaika, malaika ambao wanasema mufasirun ndio lilikuwa jeshi kubwa lililokuja kuwapiga Makureishi katika viwanja, na wanasema baadhi ya arwat kwamba wengine walijigeuza katika sura ya binadamu, malaika walijigeuza katika sura ya binadamu na kushika silaha na kupigana, kwa sababu katika mapambano walionekana watu ambao waliokuwa wakipigana na kuwaua makafiri wasiojulikana katika ile jamii ya masahaba, kwa sababu ni watu 300 wanajulikana mmoja kwa mmoja, kama yani ni watu walikufahamiana, huyu ni huyu, huyu ni yule. Lakini walipatikana watu ambao walikuwa wakipigana tena wakiwa mstari wa mbele na kuwaua makafiri. Idh yuhi rabbuka ila almalaika, kumbuka mola wako alipoteremsha wahi kuwaambia malaika, anni maakum, anni maakum, hakika mimi niko pamoja nanyi. Na hii ina tafsiri mbili, anni maakum kwa maana ni malaika, waambieni hao Waislamu kwamba mimi niko pamoja nanyi, mimi niko pamoja nanyi. Au anni maakum, Allah anawaambia malaika kwamba wasaidieni hao Waislamu dhidi ya hao washirikina, hakika mimi niko pamoja, niko pamoja nanyi. Fathabitu alladhina amanu, wathabitisheni, wathibitisheni hao ambao walioamini, wasaidieni hao ambao walioamini. Saulqi fi kulubi alladhina kafaru ru'ba, mimi nitatia katika nyoyo za wale waliokufuru uoga. Fadhribu fawqa al-a'naqi, wadribu minhum kulla banan. Amri hii imani ya malaika au imani ya Waislamu? Fadribu fauka al-a'naq, wapigeni juu ya mashingo yao. Wadribu minhum kulla banan, yani kateni vichwa vyao, lakini pia kateni, wakateni viungo viungo katika kila mifsa, ikiwaweza wakateni katika kila kiungo, muamalize kabisa kabisa. Dhalika bi annahum shaqullaha wa rasula, mnafanya hivyo kwa sababu wao wamempiga vita Allah na mtume wake. Wa man yushaqqillaha wa rasula, na yeyote atakayempiga vita Allah na mtume wake, fa inna Allaha shadidul iqab, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali wa kuadhibu. Dhalikum fadhukuhu wa anna lilkafirina adhaban nar. Haya maneno anayasema Allah subhanahu wa ta'ala kuambia malaika zake, kumwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akimpa kisa cha Badri, namna gani alimemteremshia nguvu za malaika na kuwatia uoga makafiri, na makafiri wakawa wameuawa kwa wingi sana, hasa wale viongozi katika viwanja vya Badri ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Muda umeisha. Thumma taqabala aljama'ani, makundi mawili yakakabiliana. Hamiya alwatisu wastadarat raha alharb wa rasulullahi fil arishi wa ma'ahu Abu Bakrin wa Sa'd ibn Mu'adhin yahrusanihi famazala yunashidu rabbahu wa yastansiruhu wa yastaghithuhu fa aghfa ighfatan thumma kharaja yaqul sayuhzamu aljam'u wa yuwalluna ad-dubur. Mapambano yakaa ni yenye kuendelea, vumbi likaruka, nyasi zikalala. Mtume sallam akiwa katika jengo lake, kambi yake, akiwa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Bakar na Saad bin Muadh akiwa anamlinda Mtume sallam kama amiri jeshi, hakuacha Mtume sallam akumuomba mola wake na kukoteza dua, omba nusra, omba msaada mpaka akalala. Faghfa ikhfata, akalala akasinzia Mtume sallam. Thumma kharaja yaqul, kisha alipostuka akaamka akatoka katika jengo lake akasema, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, hili kundi litashindwa tu na litakimbia. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur wa harrada ashabahu ala al-qital, na akawa anawahimiza masahaba zake juu ya kupigana, endelezeni kupigana na hawa makafiri, hawa watashindwa na watakimbia, watashindwa na watakimbia. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi, namuapa Allah ambaye nafsi yake, nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake, la yuqatiluhum al-yawma rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mutbirin illa adkhalahu Allahu al-janna, hata uwawa siku hii mja mwanamume akawa ameuawa akiwa mwenye kusubiri, mwenye kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tena mwenye kuendelea kupigana, si mwenye kukimbia, akauawa akiwa anakimbia, basi hatukufa mtu katika viwanja hivi sokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza peponi. Mtume anayasema haya maneno huku vita vinaendelea, mtume anayasema haya maneno huku watu wanazidi kuuana. Faqama Umair ibn al-Himam al-Ansari, sahaba mmoja wa Kiansari akasimama, anaitwa Umair ibn al-Himam, akasimama wa biyadihi tamaratun yakuluhun, akiwa anapigana mkononi mwake akiwa na tende, akiwa anazila zile tende. Fakala ya Rasulullah, akasema ewe mjumbe wa Allah, jannatun arduha samawati wal ard, hivi hii pepo unayoiongelea ambayo atakayekufa hapa, hata kufa mtu hapa sio kataingia pepo, ni ile pepo ambayo ukubwa wake ni mbingu na ardhi? Kala nabii sallallahu alaihi wasallam, na mtume sallam akasema ndio, ni pepo hiyo hiyo ambayo ukubwa wake ni mbingu na ardhi. Kala bakhin bakhin ya rasulullah, tosha, ma baini wa baina an adkhula aljannata illa an yaqtulani hawa, haikubaki baina yangu mimi na kuingia peponi sio kwa ni hawa watu waniue, yani hivi naelekea kupambana nao, sirudi nyuma, pepo yangu ni baina yangu mimi na pepo ni kufa. La in huyitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila, ikiwa nitakaa katika uhai naishi mpaka nimalize hizi tende chache nilizoshika mkononi mwangu kwa kuzila, basi maisha haya yatakuwa ni maisha marefu sana. Bi maana sintomaliza hizi tende isiko nitakuwa nimeshakufa. Anaelekea kupambana na makafiri akiua mmoja baada ya mwingine, thumma alqat tamarati wa qatala hatta kutila radhiyallahu anhu, akiwa anakula tende zake akawa amepigana akiwa katika hali hiyo mpaka akafa radhiyallahu ta'ala anhu. Hivi ndivyo ilivyokuwa kwa sahaba mmoja baada ya mwingine katika ghazu watu Badrin. Wa khadha rasul sallama kafa min turabin au hasan farama biha alqauma fasabat ayunah. Mtume sallama naye akaingia katika viwanja vya vita, akachukua mchanga akaanza kuwatupia watu wale makafiri katika macho yao, fama minhum wahidun illa mal'at ayna, hakutupa isipokuwa mchanga ule ulijaa katika macho yake, yani hakumtupia mtu isipokuwa mchanga ule ulijaa katika macho yake. Washughilu biturabi, wakaanza kushughulikwa na kushughulishwa na mchanga, fi ayunihim, katika macho yao. Huwezi tena kupigana ukiwa mchanga umekuingia katika macho. Ayatan min ayati Allahi azza wa jalla, ikiwa ni ishara katika ishara za Allah subhanahu wa ta'ala, muujiza katika muujiza ya Allah kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fahuzi majamu al-mushrikin, wakashindwa, kikashindwa kile kishindo kile kikundi cha washirikina, wa wallawul atbara, na wakarudi nyuma na kukimbia. Watabaahumul muslimuna yaqtuluna wa yasirun, na waislamu wakawafuata makafiri wakiwa wanawaua na wengine wakiwa wanawateka mateka. Kutilu 70 rajulan wa asiru as-sab'in, wakawawa watu 70 katika washirikina na wakateka 70. Amma alqatla fa ulqiya minhum 24 rajulan min sanadidi sanadidihi fi qalibi min qulbani badri, ama 24 watu 24 katika wale viongozi wa Quraysh waliouawa, miongoni mwao Abu Jahl, walitupwa katika kisima kinachoitwa Qulbani Badr. Minhum Abu Jahl wa Shaybah ibn Rabi'a wa akhuhu Utbah wa ibnuhu al-Walid ibn Utbah, hawa ni katika sanadid Quraysh, viongozi wa Quraysh ambao walikuja kwa ajili ya kulipiza kisasi. Wa fi sahih al-Bukhari an Abdullah al-Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam istaqbala al-Ka'bata wa fada'a ala ha'ula'i al-arba'a wa qala fa ashhadu billah laqad ra'aytuhum sar'a kad ghayyaratuhum ash-shamsu wa kana yawman hara. Wa fihi aidan an Abi Talhah radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam amara yawma badrin bi 24 rajulan min saradidi quraish faqudhifu fi tay fi tuwayyin min atwa'i badrin khabithin mukhbithin wa kana idha dhahara ala qaumin aqama bil 'arsati 3 layali falamma kana badrin al yawm ath-thalith amara bi rahilati fa shudda 'alayha thumma masha tabahu ashabu wa ma ila dhalik natahi bi hadha sha. Tuishie hapa, lakini hii ndio Badri ambayo Waislamu walishinda, ambapo kilikuwa ni kikundi kichache, wala fiatin kathira fiatun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafira, ni kikundi kichache cha watu wachache ambao kiwakipigaa katika njia ya Allah, na kikundi kingine kichukua na watu wengi kwa ni kikundi cha makafiri, ambao walioshinda ni kikundi kichache. Liannaha qa'imatun li dini llahi qatilu li kalimatullah, kwa sababu ilikuwa linasimamia dini ya Allah, limesimama kwa ajili ya kuinua dini ya neno la Allah na kuitetea dini ya Allah. Fanasaraha Allahu azza wa jalla faqumu bidinikum ayuha almuslimuna. Kwa maana hii tunapata fundisho kwamba tunatakiwa tusimame na dini yetu sisi Waislam, litunsaru ala a'daikum, ili tuweze kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala dhidi ya maadui zetu. Wasbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, na tusubiri na tufungamane katika mipaka kwa ajili ya mapambano na makafiri ikiwa tunaishi katika nchi za Kiislamu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, insha Allah, ikiwa ili muweze kufaulu. Nadhani tuishie hapa. Allahumma ansirna bil Islam وجعلنا من أنصاره والدعاة إليه وثبتنا عليه إلى أن نلقاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.